American Relief Administration in Belarus. Американская адміністрацыя дапамогі. Ара ў Беларусі. Невядомая гісторыя амерыканскай дапамогі. З каліфарнійскіх архіваў Гувераўскага інстытуту, беларускіх сховішчаў, дакументаў ЧК і сакрэтнай перапіскі. 1922-23 гады. Перадача Аляксандра Лукашука. Увесь студзень 1922 году супрацоўнікі віцебскай місіі Ара, Айчер і Макмілан працягвалі жыць на рэйках. Кожны вечар пасля працы на складзе і раздачы пасылак яны вярталіся ў халодны салён вагон, які стаяў на запасных рэйках віцебскай станцыі. Пасля доўгіх пошукаў і спрэчак губвыканкам прапанаваў пад жытло і офіс будынак статыстычнай управы непадалёку ад моста праз Дзвіну. Аднак патрабаваўся рамонт і замена ацяплення. Памяшканні абаграваліся печкамі-буржуйкамі. Губвыканкам прыслаў арцель будаўнікоў, якія взяліся за працу. Архіўная даведка. Паводле рыскай дамовы паміж АРА і савецкім урадам, арэндныя, транспартныя і іншыя мясцовыя выдаткі за выняткам аплаты працы амерыканскіх супрацоўнікаў брала на сябе мясцовая ўлада. Аднак упаўнаважаны савецкага ўраду Эйдук прыслаў у Віцебск тэлеграму з тлумачэннем, што віцебская місія будзе займацца толькі раздачай пасылак, аплочаных у ЗША, і мусіць сама аплочваць усе рахункі за выключэннем арэнды памяшканняў. Віцебскі упаўнаважаны ў справах замежных арганізацыяў дапамогі адмовіўся аплаціць працу будаўнікоў і параіў ім патрабаваць грошы ад кіраўніка місіі Ара Айчара ды скардзіцца ў Маскву. Мэблі не было, рамонтнікі валынілі, Айчар прыспешваў, упаўнаважаны падбухторваў. Жарсці разгарэліся, і брыгадзір будаўнікоў нават пагражаў забіць кіраўніка місіі. Аднак жыць надалей у халодным салён вагоне не выпадала. Чыгуначнікі патрабавалі вызваліць вагон і пусціць яго ў абарот. Трэба было тэрмінова завяршаць рамонт, і Айчар выплаціў будаўнікам грошы з касы АРА. Спадзяванні, што пазней губвыканкам кампенсуе расходы, ніколі не спраўдзіліся. Рамонт яшчэ не быў скончаны, не было вады, калі Айчар і Макмілан перабраліся з вагона ў два маленькія пакоі на верхнім паверсе, дзе паклеілі новыя шпалеры. У кожнага быў дашчаты ложак, крэсла і стол. Віцебск. American Relief Administration. З ліста кіраўніка віцебскай акругі АРА Джона Айчара. Каб быць чыстым, выбар быў альбо снежная ванна, альбо нічога. Часам ваду нам прыносілі з рэчкі, электрычнасці не было, не хапала дроваў, хаця горад акружаны лесам. Праца віцебскай місіі АРА не спынялася ні на дзень. У США жыло даволі шмат выхадцаў з Віцебшчыны. Праз абвесткі ў газетах офіс АРА арганізаваў збор паштовак заказаў, афармляў і перапраўляў іх у Амерыку. Адтуль праз АРА сталі масава слаць дапамогу сваякам, знаёмым, рэлігійным абшчынам. Віцебск. American Relief Administration. Са справаздачы кіраўніка віцебскай акругі АРА Джона Айчара. Людзі прыязджалі па пасылкі здалёк і часам не паспявалі атрымаць да закрыцця складу. Вяртацца з пустымі рукамі не хацелі, пераначаваць не было дзе, і тады кладаўшчыкі прапанавалі выйсці. Яны будуць працаваць дапазна пасля закрыцця канторы. Разлічвацца з кладаўшчыкамі мелі самі наведнікі, прыватным чынам. Праца закіпела, але дзіўным чынам. Днём выдача пасылак замарозілася, затое ўвечары аб'ёмы выдачы рэзка выраслі. Хто разлічваўся грашыма, хто з месцевым пасылак. У Віцебску умелі скардзіцца, пасыпаліся лісты. Айчар правёў рэвізію, імгненна звольніў некалькі чалавек і скасаваў начную змену. Раптам аказалася, што ўсіх наведнікаў можна нармальна абслужыць на працягу працоўнага дня. Праца АРА таксама прывяла да падзення коштаў на рынку і выклікала непрыязь з боку гандляроў. Віцебск. American Relief Administration. З ліста кіраўніка віцебскай акругі АРА Джона Айчара. Нашая прыслуга была з ліку жонак былых расейскіх консулаў і іншых важных асобаў, і калі б не іх беднасць, іх бы звольнілі за дробны крадзёж. Аднойчы урадавы агент пагражаў правесці ў канторы рэйд ЧК, што напалохала супрацоўнікаў толькі часова. Яшчэ прыклад удзячнасці па Віцебску. Чалавек, які не здолеў прабіцца ў офіс без чаргі, плюнуў у твар амерыканскаму прадстаўніку. Гэта, натуральна, вымагала адпору, які быў дадзены і зрабіў добрае ўражанне на натоўп. Чалавек, якога Айчар спусціў з прыступак, аказаўся уплывовым камуністам. У мясцовай газеце з'явіўся востра крытычны матэрыял. Ара і Айчара абвінавачвалі ў антысемітызме, абураліся амерыканскім спосабам вырашаць канфлікты боксам, як пісала газета. Габрэйскія актывісты-партыйцы паспрабавалі наняць лепшага ў горадзе адваката і прыцягнуць Айчара да суду. Вывучыўшы абставіны здарэння, аднак, адвакат адмовіўся ад справы, і на гэтым усё быццам скончылася. American Relief Administration in Belarus. Амерыканская адміністрацыя дапамогі. АРА ў Беларусі. Перадача Александра Лукашука. Віцебскі офіс АРА адрозніваўся ад аперацыяў у Менску тым, што на пачатку займаўся толькі пасылкамі. Мясцовае насельніцтва ды ўлады мала ведалі пра АРА і ўспрымалі яе як камерцыйную кампанію. На пачатку лета пачаліся пастаўкі медыкаментаў і іншай гуманітарнай дапамогі, і тады стаўленне да АРА стала мяняцца, але не сярод уладаў. Vitebsk. American Relief Administration. З ліста кіраўніка Віцебскай акругі АРА Джона Айчара. Першы прадстаўнік губвыканкаму, які гаварыў па-ангельску, неўзабаве сам папрасіўся на працу ў місію. На яго месца быў прызначаны самы разумны камуніст у горадзе. Ён жа пракурор, ён жа прафесар у мясцовай бальшавіцкай школе і сябра губвыканкаму па прозвішчы Канаплін. Як можна бачыць, яму лёгка было знайсці прычыну, недахоп часу, каб не займацца нашымі патрэбамі. І гэтая прычына заўсёды знаходзілася. Гэтая асоба навучыла мяне, якой крывадушнай можа быць чалавечая істота. Нягледзячы на перашкоды, амерыканцы ўпарта пашыралі склады, рамантавалі офісы, вучылі супрацоўнікаў, узмацнялі ахову. Былі паспяхова перапыненыя некалькі спробаў рабаўніцтва. Vitebsk. American Relief Administration. З ліста кіраўніка Віцебскай акругі АРА Джона Айчара. Летам па нашай машыне некалькі разоў стралялі салдаты. У бальшыні дня ведання, а аднойчы вар'яты. Джон Айчар невыпадкова напіша пра здарэнне без ацэнак і каментароў, як пра звычайную рэч. Бандытызм ды ўзброеныя напады зусім не былі рэдкасцю на пасляваеннай Віцебшчыне. 27 студзеня 1923 году быў забіты агент, які вёз 12 пасылак АРА ў Воршу разам з двума спадарожнікамі. Цягам 10 дзён вакол Віцебска было забіта 15 чалавек. Міліцыя арыштавала 12 чалавек, якія прызналіся ў злачынствах і былі расстраляныя. Матыў усіх нападаў – рабаўніцтва. Прычына – галеча. Неўзабаве дастаўка пасылак вырасла да 600-700 у дзень, а аднойчы пераваліла за 1000, але хутка пайшла ўніз. На ўстрывожаны запыт маскоўскага офісу Айчар мусіў паведаміць пра новую, нечаканую перашкоду. Гэтым разам працы АРА заміналі некарыслівыя супрацоўнікі, не крывадушная ўлада, а іншая амерыканская дабрачынная габрэйская арганізацыя – Joint. Пазіцыя АРА дапамогу павінны размяркоўваць тыя, каму яна адрасаваная. Улады могуць толькі наглядаць, каб не было злоўжыванняў. Аднак прадстаўнікі ўлады ўвайшлі ў склад камісіяў Джойнта, і адрасаты АРА сталі атрымліваць пагрозы арышту, рабілася канфіскацыя спісаў, рэквізаваліся нават паштовыя маркі. Архіўная даведка. З кнігі «Джойнт у Беларусі» аўтары Эммануіл Йофе і Бенедыкт Мельцер. Джойнт праяўляў максімальную гнуткасць і здольнасць ісці на кампрамісы. Кіраўніцтва Джойнта пагадзілася, каб у склад камісіяў для размеркавання калектыўных пасылак былі ўключаныя прадстаўнікі прафсаюзаў і мясцовых камісіяў дапамогі галадаючым. 28 чэрвеня Айчар скардзіцца, што Джойнт зайшоў так далёка, што захапіў частку аптовых пасылак АРА для свайго выкарыстання. Айчар прапанаваў нават спыніць пастаўку харчоў для дзіцячага дому, якім апекваўся джойнт, пакуль гэтая арганізацыя не адмовіцца ад сваіх метадаў і не палагодзіць канфлікт. Праз тры дні Айчар зноў звярнуўся да дырэктара АРА Вільяма Гаскеля. Vitebsk. American Relief Administration. З ліста кіраўніка віцебскай акругі АРА Джона Айчара. Мы не бачылі упаўнаважанага ўладу ўжо тры месяцы, і губвыканкам ігнаруе ўсе нашыя лісты. З другога боку, улады не ўпускаюць шанса зрабіць нам непрыемнасць праз камітэт джойнту. Ціск на Айчара нарастаў. Афіцыйны прадстаўнік губвыканкаму ўжо некалькі месяцаў адмаўляўся ўступаць у любыя кантакты зара і вырашаць праблемы. У Віцебск прыбыў доктар Ральф Герц, і ўсё было гатова для пачатку медычнай дапамогі, але перадаць лекі і абсталяванне ў шпіталі аказалася немагчымым. Улады хацелі рабіць гэта самі, без АРА. Медычны камітэт з мясцовых лекараў, скліканы Айчарам, не быў прызнаны. Напярэдадні чарговай вялікай пастаўкі медыкаментаў у Віцебск прыбыў галоўны лекар з менскай місіі Франк Вілі і адбыў назад з нічым. Губвыканкам прызначыў свой камітэт з ліку правераных камуністаў, якія, аднак, не былі лекарамі, і тады іх не прызнаў кіраўнік віцебскай місіі АРА. Скаргі на Джона Айчара, які меў даволі моцны характар, ішлі як ад уладаў, гэтак і ад актывістаў джойнта, якія таксама прадстаўлялі ўлады. У ліпені Айчар быў адкліканы з Віцебска і пераведзены ў эпіцэнтр барацьбы з голадам – на Волгу, у Саратаў. American Relief Administration in Belarus.